Dam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak, witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeźwórskiego Radia. Piątek, 17 lutego, jest 19. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zybecki. Zapraszamy na serwis Trójki. Premier Beata Szydło wyszła ze szpitala. Po tygodniu jest decyzja zespołu medycznego, że mogę pójść do domu. Polski głos na konferencji w Monachium. Prezydent Duda apeluje o jedność Zachodu. W Krakowie spada zainteresowanie wymianą pieców i dofinansowaniem od miasta. Premier Beata Szydło już po hospitalizacji. Kilka minut temu na konferencji prasowej przed budynkiem kliniki przy Szaserów Beata Szydło zakomunikowała, że wychodzi ze szpitala, do którego trafiła po wypadku swojej limuzyny tydzień temu w Oświęcimiu. Po tygodniu jest decyzja zespołu medycznego, że mogę pójść do domu. W tej chwili kilka dni odpoczynku na Parkowej. We wtorek zobaczymy się na konferencji prasowej w kancelarii po posiedzeniu Rady Ministrów. Chciałam bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy ratowali nas, pomagali nam, opiekowali się nami. W ubiegły piątek w Oświęcimiu rządowa limuzyna z premier Szydło rozbiła się na drzewie. Prokuratura postawiła zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku kierowcy Fiata Seicento, który miał nie przepuścić rządowego Audi i skręcać w lewo. 21-latek nie przyznał się do winy. Andrzej Duda apeluje w Monachium o jedność Zachodu. Prezydent jest jednym z gości międzynarodowej konferencji na temat bezpieczeństwa. To jedno z najważniejszych na świecie spotkań poświęconych globalnemu bezpieczeństwu oraz polityce międzynarodowej. Na miejscu jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Witaj, Wojtku. Dobry wieczór. Co jeszcze mówił prezydent? Przede wszystkim właśnie podkreślał tą jedność Zachodu, podkreślał, że tylko jedność Zachodu jest gwarantem bezpieczeństwa Zachodu. Zachodu rozumianego jako kraje Europy, nie tylko Unii Europejskiej oraz Stany Zjednoczone i te transatlantyckie więzi. Kraje europejskie i Ameryka muszą w trudnych czasach pokazać, że są razem, pokazać, że są, że łączą ich wspólne wartości i wspólne decyzje. Najnowszym przykładem naszej jedności są postanowienia szczytu NATO w Warszawie. Muszą one być w całości wcielone w życie. To sprawa naszej obrony i zdolności odstraszania. Tylko silni możemy rozpocząć dialog. Prezydent mówił też, że rządzące Zachodem elity powinny teraz odważnie odpowiadać na głosy społeczeństw. Nawiązał przy tym do zmian, jakie zachodzą w tej chwili w wielu europejskich krajach, a także w Stanach Zjednoczonych. Prezydent mówił, że elity europejskie, elity polityczne nie powinny bać się tych zmian, ale jak mówił, powinny nimi zarządzać, tak żeby odpowiadać na głosy społeczeństwa. Społeczeństwa, które w wielu krajach, w wielu miejscach nie ufa już ani instytucjom państwowym, ani rządom. I to elity polityczne zarządzające tymi zmianami mogą doprowadzić do tego, że te efekty tych zmian będą konstruktywne, a nie, jak mówił Andrzej Duda, destrukcyjne. Swoje przemówienie zaczął od cytatu z Marka Twena o tym, że pogłoski o mojej śmierci, tutaj oczywiście miał na myśli Europę i Stany Zjednoczone, są przedwczesne. W monachijskiej konferencji uczestniczy też minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Obaj polscy politycy będą też mieli jeszcze swoje spotkania bilateralne. Z Monachium Wojciech Cegielski. Dziękujemy za relację. Wracamy do kraju. Wymiana pieców węglowych w Krakowie zwalnia tempo. Znacznie spadła liczba wniosków o dotacje na wymianę kotłów na bardziej ekologiczne źródła energii. Od początku tego roku złożono ich około 70. W ubiegłym roku było ich ponad 7 tysięcy. Jedną z przyczyn może być zmiana wysokości zwrotu kosztów, przyznaje Witold Śmiałek, pełnomocnik prezydenta Krakowa do spraw poprawy jakości powietrza. Od 1 stycznia już nie dofinansujemy w 100% wymiany starego kotła węglowego, tylko w 80%. Co nie zmienia faktu, że jest to dalej atrakcyjna oferta. Przypominam, że od 1 stycznia kolejnego roku, 2018, ta wartość procentowa spadnie do 60%. A w mieście za 2 lata zacznie obowiązywać całkowity zakaz palenia węglem i drewnem. Dziś Światowy Dzień Kota. Jak twierdzą miłośnicy tych zwierząt, życie z kotem jest lepsze niż życie bez niego. Koty przychodzą, koty się przytulają, koty mruczą, koty eliminują stres z organizmu całego dnia. Trzeba koty zrozumieć, trzeba je pokochać. To nie jest tak łatwo, że kot się wprowadza do domu, prawda? I jesteśmy już jak gdyby żyjemy w takiej symbiozie. Zyskać jego przyjaźń, zaufanie to jest o wiele trudniejsze niż w stosunku do psa. I jest to bardzo ciekawa sprawa, zaprzyjaźnianie się z kotem narzuca swoje warunki porozumiewania się z nim. Pytano o Światowy Dzień Kota, prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił w Radiu Białystok, że być może jego koty wieczorem dostaną coś nadzwyczajnego. przynajmniej może na wieczór coś. Koty nadzwyczajnego dostają, chociaż dzisiaj mamy nowe pokolenie kotów, tak jak nowe pokolenie młodych ludzi, mają zupełnie inne wymagania, zupełnie inne oczekiwania. To są inne koty niż pamiętam z dawnych lat. Przede wszystkim w opinii Jarosława Kaczyńskiego zmieniła się kocia dieta. Już nie jedzą tego, co dawniej. Nie chcą na przykład mięsa, a dorosłe nie piją mleka. Prezes Prawej i Sprawiedliwości ma dwa koty, o których sam kilkakrotnie mówił, że jeden jest bury, to jest kocica, a drugi jest czarny i to jest on. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W Trójce czas na sport i Adam Malecki. W sporcie zaczynamy nietypowo o tej porze, bo od kolarstwa. Jednak są miejsca na ziemi, gdzie można pojeździć w cieple i słońcu. W Portugalii trwa wyścig Vuelta Algarve, a ściga się w nim Michał Kwiatkowski. Polak prezentuje wysoką formę. Wczoraj zajął trzecie miejsce, a podczas dzisiejszej czasówki był czwarty. Trzeci etap wygrał Hiszpan Jonathan Castroviejo. Drugie miejsce dla mistrza świata Toniego Martina, a trzeci był nowy lider Primoz Roglic. Kwiatkowski jest drugi, traci do Słoweńca 22 sekundy. Liderem w piłkarskiej ekstraklasie po 21 kolejkach jest Lechia Gdańsk. Biało-zieloni zagrają dzisiaj w Niecieczy z Termaliką. To spotkanie rozpocznie się o 20.30. Trwa za to pierwsze spotkanie 22 kolejki. Wicelider Jagiellonia Białystok podejmuje Górnik Łęczna. Jeśli Jaga marzy o walce o mistrzostwo, musi wrócić na zwycięskie tory. No i wraca, prowadzi do przerwy 2-0 po golach Chomczynowskiego i Wasiliewa, dla którego jest to 11 gol w sezonie. O tytule mistrzowskim marzyły dzisiaj zapewne nasze biatloniski, które w Hochfilzen rywalizowały w sztafecie. Polski w składzie Magdalena Gwizdoń, Monika Hojnisz, Kinga Mitora i Krystyna Guzik zajęły jednak siódme miejsce. Bardzo dobrze na pierwszej zmianie pobiegła Gwizdoń, która tylko raz spudłowała na strzelnicy. Ojej, no fajnie się biegało, fajnie się strzelało. Troszeczkę za dużo tego śniegu spadło, ale mokrego. I to strzelanie, troszeczkę ten pierwszy strzał na stójce za szybko sobie zrobiłam, ale już ten rezerwowy szybko go dołożyłam i odrobiłam troszeczkę. A wygrały Niemki przed Ukrainkami i Francuzkami. A mistrzem świata w narciarstwie alpejskim został Marcel Hirscher. Austriak wygrał slalom gigant w Sankt Moritz. Mistrzynią może kiedyś zostanie Daria Leba. 15-letnia motocyklistka ściga się na motokrosie, a nie obca jest jej także czysta gra. Dlatego też została laureatką 50. edycji konkursu Fair Play Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Wyróżnienie w pełni zasłużone. Daria zrzekła się tytułu wicemistrza na rzecz innego zawodnika. Ja wykazałam mój puchar Kajetanowi, którego motocykl uległ defektowi i nie mógł wystartować w konkursie, przez co spadł na trzecie miejsce, a walczył w całym sezonie i nalewało mu się drugie po prostu. Wielkie brawa dla młodej Darii. Kolejny serwis sportowy za 2 godziny. Zapraszam już teraz w imieniu Michała Gąsiorowskiego. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. W nocy w całym kraju mglisto i deszczowo, padać będzie deszcz i marznąca mrzawka, a w górach śnieg i od 0 do 2 stopni. Jutro na zmianę słońce, chmury i przelotny deszcz. Padać nie będzie tylko na północy. Termometry pokażą od 3 stopni na wschodzie do 6 na zachodzie kraju. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Daria Zawiałow rozpoczynała karierę w programie Od przedszkola do Opola. I w jej wypadku tak właśnie się stało. W zeszłym roku wygrała konkurs debiuty na Festiwalu Opolskim. Zdejmij z siebie płaszcz. Pierwszy album tej młodej, ale już bardzo dojrzałej artystki nosi tytuł Akysz, a utwory z niego usłyszymy w Trójce na żywo już w najbliższą niedzielę. Gośćmi koncertu będą Bela Komoszyńska, Gaba Kulka i Piotr Rogucki. Zapraszam na transmisję tuż po 19. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ale objazd! Ale okazja! Mnóstwo okazji! Tylko do 21 lutego wycieczki objazdowe w Rainbow z 40% rabatem, a do tego do 100 euro na bilety wstępu podczas zwiedzania. Biegnij do biura lub sprawdź na rpl. W mojej pracy wiem, jak ważne jest, aby senior właściwie się odżywiał. Izabela Gęsicka. Opiekuje się osobami starszymi od ponad 10 lat. Niestety, wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Czy jest na to sposób? Z doświadczenia wiem, że skutecznym rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera składniki wspomagające apetyt i ułatwiające trawienie. Suplement diety Appetizer Senior sprawia, że osoby starsze znów jedzą ze smakiem. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych.

nic się tu nie będzie działo. Nie wiem, czy wytrzymają Państwo 3 godziny, bo w radiu to, to jest coś takiego, że siedzi facet, mówi, muzyka gra i właściwie nic więcej się nie dzieje. Ale na przykład na 49 mamy nowość, Cloud 9, Jamiroquai, bardzo proszę. Someone found it. Now when the rain falls upon my head, I don't think of you or much at all. Just one thing seemed to make you care. Who's gonna drive and take you home? Only a fool could walk away from me this time. I look out to heaven. JK i Jamiroquai Cloud 9 to w tym tygodniu nowość, poczekanie na miejscu 49. Piotrek Baron szusuje na nartach i znowu wypadło dzisiaj na mnie. 1829 notowanie. Pamiętam, jak Piotrek się dziwił, że ta piosenka tak szybko pojawiła się na liście, potem wypadła, a teraz wraca do poczekalni. Miejsca, przedmioty, kształty, drzwi. Marek Dyjak. Spalił dziś resztę zdjęć i grzał przy nich dłoń, a w oczach pustka coraz głębsza, tak ujrzał w nich ją, niezamazany zarys ust. Palił wargi i ćmił. Spalił dziś tamten list i grzał przy nim twarz, a w sercu góra coraz wyższa, tak wspiął się na szczyt i skoczył w dół po śnieżnym mchu. Lecz usłyszał skrzyp. Mija nic, piszczy wiatr, krok przybliża cel. W kieliszku biała gwiazda prawdy lśni, uwięziona w szkle. Więc zamiast żalu głośny śpiew do pęknięcia płuc. Spalił dziś. Miejsca, przedmioty, kształty, drzwi. Marek Dyjak z nowej płyty w tym tygodniu na miejscu 48. Ania w serwisie mówiła, że nie będzie padało jutro, tylko na północy. Ja mam taki bardziej szczegółowy, bardziej szczegółową prognozę pogody i jest napisane, że w Szklarskiej jutro nie będzie padało do 16, ale to dobrze, bo o 16 tutaj w tym samym namiocie spotykamy się z Arturem Andrusem. Z tym, że ja tak nie bardzo wiem, czy to ma być spotkanie z artystą Arturem Andrusem, czy spotkanie z niedźwiedziem. To ustalimy jutro. Wadam jaką skauta, punkt Gdańsk, to oczywiście Mazolewski, Borysiewicz i Panasewicz. Ciągając wciąż z biedy, całą masą bezcennych rad, ciągle ktoś mnie poucza z różnych ambon i z różnych stron. Stale w buczach mi buczy jednostajny, piskliwy dom. Szanuj czas i pieniądz, zęby mi zbieraj.

pan Krzysztof to się umie ustawić, a to Edyta Bartosiewicz, a to Katarzyna Nosowska, a obie piosenki na jego nowej płycie zatytułowanej Duety Bezsenni, 4 do góry na miejsce 44. Okazało się, mam wiadomość ze sklepiku, że długopisy wyszły, bo wprawdzie nie pisały, ale za to były z brylancikami, a natomiast te pelerynki, co mówiłem, że poprzecenie, to jednak nie są poprzecenie. Jest dużo książek, dużo płyt, zapraszam przy okazji, jak będą państwo mieli tylko ochotę. ABC, no właśnie, przed chwileczką The Look of Love, a teraz The Flames of Desire. Poczekalnia, 43 miejsce, 2 oczka do góry. Caesars have squandered jewels on you. Empires they built on shifting sands. Trading for kisses in a queue. Like sacrificial lambs. Let Rome and Tiber melt away. Legions that conquered rise then fall. I'll kneel to the gods and then I'll pray. But do you hear my call? You came, you saw, you conquered me. Right then I knew you wanted me. Burning in flames of desire. Haunted me, high priestess powers anointed me. This is the torch, this is the flame, this is the passion, wild and untamed. Tak, zespół ABC z nami od 35 lat. The Flames of Desire to nowa piosenka na miejscu 43. Mam pytania takie na słuchawki, bo ciągle dostaję jakieś pytanie na słuchawkę, czy dzisiaj nie będzie pozdrowień. Ale wszyscy, którzy bywają na takich listach, wiedzą, że dopiero od miejsca 30 pozdrawiamy. Renia na 42. Zaczynasz grać i zaraz spać. To dobrej pasy kres. Egzamin masz już zdać. Z niepokonanych klęsk i życia fikcję brać za fakt. Na pocałunku w dnie. Czy brać, czy pić. Znam każdy trik, mieszkam na Boogie Street. A drżenie rąk to pierwszy znak, że włada nami mistrz. Wyjechać mogłem i dotrzymać słów lub nie. Rzucasz to w dym, by przetrwać dzień. Na pocałunku w dnie. Na pocałunku w dnie, Renata Przemyk w tym tygodniu oczko do góry na miejsce 42. Nie będzie łatwo z tymi pozdrowieniami dzisiaj. Proszę się 3 razy zastanowić, czy ktoś będzie chciał wziąć udział w tym biegu z przeszkodami. Bo nie będzie tak, że po prostu przychodzimy i mówimy dla cioci i dla wujka. No ale to wszystko Sylwia wymyśliła dzisiaj. Nora Jones, Flipside, balonik się nie ucieszy, -2. Try to get high, but you wanted me low. Good things are happening, but happening slow. Some kind of mystery from long ago. Mine was locked, but I found the key. Hope it don't all slip away from me. Hard times, fine lines, moments pass by and I cry. Rewind, step behind. Hard to find the flip No tak, widzę, że Misiek zaspał i nie zdążył nam pokazać od 19.30. Jesteśmy na półmetku poczekalni Flipside, Nora Jones, w tym tygodniu na miejscu 41. Za to tu Balonik się cieszy, bo też trzyma za to kciuki. The XX, Hold On, bez zmian na 40. I don't blame you. We got carried away. I can't hold on to an empty space. Now you've found a new star to orbit. It could be love. I think you're too soon to call us old. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. And every time I let you leave, I always saw you coming back to me. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. No tak, to dziewczyna i chłopak, czyli Heza na XX. Hold On, Michał też się ucieszył, że na miejscu 40. Mówiłem, że stąsi będą byli na 50 i będą na pierwszym. Troszkę mi się obsunęło. 5 do góry na 39. Just Your Fool, The Rolling Stones. Takie piosenki krótkie na liście, bo nie trzeba wyciszać. Just Your Fool, The Rolling Stones, 5 do góry na miejsce 39, a 3 do góry na 38, Tetris i Julia Marce. Póki własny rząd zębów szczerzyć mogę, szatoplam i krem znoszę na waszą cześć, nie dostaniecie je. Póki własny rząd zębów szczerzyć mogę, szatoplam i krem znoszę na waszą cześć, nie dostaniecie mnie. Jestem królewskim matematykiem, na dworze mieszka pustego, tnę, kombinuję, zaciskam pasy, byle, byle do pierwszego. Jako konstruktor swej rzeczywistości robię, nawet jak nie robię. Priorytetowo nie cierpię zwłoki, wyciskam 25 godzin na dobę. Wszystkie swoje sprawy w głowie wciąż obracam, główkuję, kombinuję. Póki własny rząd zębów szczerzyć mogę, szato dla migren znoszę na waszą część, nie dostaniecie mnie. Póki własny rząd zębów szczerzyć mogę, szato dla migren znoszę na waszą część, nie dostaniecie mnie. Za przypominanie filmami o superbohaterach, że ulice jeszcze nie stoją w ogniu, więc chyba jednak przesadzam. A tymczasem sprytnie udaję, że nie czytam porad gazetowych psychologów o tym, jak pozytywnie zapomnieć, że lepiej się poczuć chciałam. I widzę ciągle te same twarze, medale sobie rozdają, tak dziarsko im czoła błyszczą we fleszach, tak czule o kontekst dbają. Mam już pewność, że kiedyś w przyszłości pięknie mi dyplom wydadzą. Już świeżbią ich ręce, by... Julia Marcel Tetris, trzy oczka do góry na miejsce 38, a Daria Zawiałow oraz jej goście w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższą niedzielę o 20. Zaproszeń nie ma, ale antena zawsze polecamy. Polskie Radio PL, głośnik trójka. Wiedziałem, że koncert o 20 chyba znalazłem się w jakiejś innej strefie czasowej, bo oczywiście koncerty w Trójce teraz w niedzielę o 19. Daria Zawiałow w najbliższą niedzielę. Kundelbury na miejscu 37, a Archive The False Foundation bez zmian na miejscu 36. The king of the false foundation. the Ghost Foundation. The King of the Ghost Foundation. The King of the Ghost Foundation. The King of the Ghost Foundation. The King of the Falls Foundation Archive, miejsce 36. W ogóle nie podaję dzisiaj adresu marek.niedźwiecki@polskieradio.pl, bo nie mam laptopa przy sobie, ale po 22 albo jutro przed Markomanią poczytam, gdyby ktoś chciał coś napisać. Amy McDonald, dzisiaj jest premiera jej nowej płyty, a Dream On u nas dziś 3 do góry na 35. Long, I got to keep on moving on. Nothing phases, nothing changes. This old place, you're driving me crazy. Live on. Amy McDonald, dziś premiera płyty, a piosenka Dream On, 3 oczka do góry na miejsce 35. Polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka, bo tam o 22 nie dość, że wyświetli się całe to dzisiejsze notowanie. O, gdyby ktoś tak strzelił szybką fotografię i wpuścił na twarzaka, to już będą wyniki znane dzisiaj wcześniej. Ale tak naprawdę o 22 się wyświetlą oraz cały nowy zestaw do głosowania. Pewnie będzie sporo niespodzianek. Proszę zaglądać polskieradio.pl/trójka. Joanna Kondrat, Echo, oczko do góry na 34. Zeszło zboczem gór, ominęło las, niosło worek słów nad wody błękit. Ciężko zeszło w dół, falą w bezkres pal, potem już po szkle do uszu głębin. Prosty przekaz słów, bez ryzyka kar, potem cisza już. A potem cisza. Cisza. Thank you. Echo. Joanna Kondrat na miejscu 34. To jest 1829. Notowanie listy przebojów programu trzeciego. 17.02.17. Jesteśmy w Szklarskiej Porębie. Leje deszcz jak z cebra, ale w namiocie nie przekapuje, także zapraszamy bardzo serdecznie, jeśli są Państwo w pobliżu. Jeszcze 2 godziny i 15 minut jesteśmy tutaj. Peter Gabriel, The Veil, 33 bez zmian. Underneath the sky, where the cold winds cross, there is an ocean where data flows. One man in a boat, out on the sea, a sea of little bits of you and me. Let it all go, set it all free. You let the whole wide world see exactly what is going on, exactly who's looking on. Stories start to leak, they color your name, while up above cloud turns to rain. You can feel the touch of a hand you know well. It's a very long way from Maryland. Some say you're a patriot, some call you a spy, an American hero, or a traitor that deserves to die. In the heart of the free world, in the home of the brave, you gave up everything to bring down the veil. Bring Out the Veil, Peter Gabriel w tym tygodniu na miejscu 32. Pamiętam jedno takie wydanie listy przebojów trójki z TUS ze Skwerku w Szklarskiej Porębie, kiedy to było latem, przyszła burza, zerwało nam połączenie i przez jakiś czas nie graliśmy listy, ale wtedy Tomek Żonda z Warszawy nas ubezpieczał, ale to mogło być wtedy, kiedy ja następnego dnia skoczyłem na bungee i pamiętam, że koleżanka powiedziała mi, że taka pani stała z dzieckiem i dziecko powiedziało: pan Marek wjeżdża i będzie skakał, to już nie będzie listy przebojów. It's all right. The promise of the town, leaving them behind tonight. But I guess this time I'm doubled up, I'll double down again. I got no time to turn it around again. Hail to the thieves, and you won't get left in line. Won't you hail to the thieves, and we'll keep what's left tonight. Gold, czyli złoto Iggy Pop, aż 5 do góry w tym tygodniu, kto wie, może za tydzień już w pierwszej 30. 1829 miejsce, notowanie listy przebojów programu trzeciego. Skoczył na bungee, a jednak prowadzi nadal listę. 3 do góry na 31. Świetnie gra przez radio Head Full of Dreams. Coldplay kończy poczekalnię dzisiejszego notowania. I think I Coldplay, Headful of Dreams, 3 oczka do góry w tym tygodniu na miejscu 31, co znaczy, że zaczynamy odliczanie pierwszej 30. I mamy tutaj dzisiaj 9 utworów do góry, proszę sobie zapisywać, 4 na tej samej pozycji, 15 w dół i będą dwie nowości. Nie ma 8, tak. Ale Michał wymyślił, żebyśmy zagrali jeszcze piosenkę z miejsca 30. Będzie więcej czasu na pozdrowienia po 20, bo potem zwykle nie zdążam przed 22. Z ogromną radością Twe usta kłamią, Anna Maria Jopek i Gonzalo Rubalcaba z płyty, która w tym tygodniu jest drugą najlepiej sprzedawaną płytą w naszym kraju. Lista przebojów trójki. Twe usta kłamią mi co dzień, gdy szepczą słowa. Bierze moc, choć wiem, że kłamią. I kłamią mi co dzień, gdy szepczą słowa o kochaniu. Twych ust mnie ciemna bierze moc, choć wiem, że kłamią. Często brak mi słów, wtedy proszę mu, że wciąż mnie kochasz jednakowo. Czemu milczysz tak? Czemu słów ci brak? Ciężarem jest ci każde słowo. Czasem jakiś gest, co ci jest, mów całą prawdę, kłam na nowo. To śmiesznie brzmi, lecz wierzę ci w złudzie. To promocja. W